bevolking nog in het stenen tijdperk leeft, even een kijkje aan de kust. Ook hier treft ons de overweldigende schoonheid van de natuur van dit grote eiland, op één na het grootste ter wereld. We bevinden ons hier op een van de weinige lange wegen die Nieuw-Guinea rijk is. De weg van Hollandia, de hoofdstad, naar het vliegveld aan het Sentani-meer. Halverwege genieten we van dit uitzicht. Het Nederlandse deel van Nieuw-Guinea wordt bestuurd door de gouverneur. Op deze foto ziet u zijn residentie in Hollandia. Op de achtergrond de Humboldt Bay en de bergen van Australisch Nieuw-Guinea. Eveneens in Hollandia ligt het nieuwe ziekenhuis dat in 1959 geopend werd. We zien het liggen aan de overzijde van de baai, 50 meter boven de zeespiegel. Dit complex van modern ingerichte gebouwen vormt waarschijnlijk het best geoutilleerde ziekenhuis van heel de Zuid-Pacific. Naast de directe medische hulp werkt het ziekenhuis ook indirect mee aan de medische verzorging van geheel Nieuw-Guinea. Er is namelijk aan het huis verbonden een cursus waarop Papoese jongens en meisjes worden opgeleid tot mantri-verpleger en verpleegster. Avondstemming aan het Sentani-meer. We zijn hier in de buurt van de jongensvervolgschool van de Zendi. Deze school wordt bezocht door jongens uit de wijde omtrek van Hollandia. Soms van meerdere dagreizen ver komen hier jongens die de driejarige dorpsschool hebben afgelopen om hier het vierde, vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs te volgen. Helaas is het aantal vervolgscholen dat Nieuw-Guinea telt veel te gering. Daardoor moeten elk jaar weer vele gegadigden worden afgewezen. Doordat de leerlingen vaak van grote afstand komen, zijn er aan de vervolgscholen steeds internaten verbonden. Dit heeft tot gevolg dat er naast de gewone schoolvakken nog aan vele andere zaken aandacht wordt geschonken, zoals hygiëne, orde en netheid. Hier ziet u een groep jongens van een dergelijke school. Het is de jongensvervolgschool te Serui. Ze hebben pauze en profiteren daarvan om gauw even een spelletje te doen. De meesten van deze jongens krijgen later verantwoordelijke posities in de maatschappij. Een belangrijke taak van de vervolgscholen is ook het aankweken van verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom heeft het hoofd van de school op Serui verschillende dieren gekocht, waarvan de verzorging aan de jongens wordt toevertrouwd. Deze jongen heeft de zorg voor de duiventil. Hij moet zorgen dat de vogels op tijd eten en drinken krijgen en het hok schoonhouden. De zorg voor de kalkoen is aan deze leerling toevertrouwd. Zo leren de jongens dus verantwoordelijkheid te dragen. Aan de kusten van Nieuw-Guinea is de ontwikkeling dus reeds in een vergevorderd stadium. Maar nu gaan we het binnenland in. Daar zullen we heel andere toestanden aantreffen. De heer Van der Stoep, leider van het trainingscentrum Balim, vertelt u van zijn verblijf al daar. Nog even een blik op het Sentani-meer. We passeren het wanneer we op weg zijn naar het vliegveld. Wegen zijn er op Nieuw-Guinea heel weinig. Het binnenland is alleen te bereiken door de lucht. Als we op het vliegveld aankomen, staat het vliegtuig al klaar om ons mee te nemen naar het binnenland. Deze kleine eenmotorige vliegtuigen zijn het eigendom van de Missionary Aviation Fellowship, de Zendingsluchtvaartvereniging. Deze vereniging is na de oorlog opgericht door een aantal Amerikaanse oorlogsvliegers. Deze mensen, die christen waren, hebben tegen elkaar gezegd: we hebben nu ons leven vele jaren in dienst gesteld van de vernietiging. De rest van ons leven willen we stellen in dienst van het Koninkrijk Gods. En dit doen zij nu door hun diensten te verlenen aan alle zendingsgenootschappen die op afgelegen plaatsen werken. Hun taak bestaat dus uit het vervoer van zendelingen van en naar zendingsposten in het binnenland en het transport van levensmiddelen, medicamenten en alles wat er verder nodig is. We gaan nu met zo'n vliegtuigje naar de Balimvallei. Oscar Sunu, een jongen uit Sarmi, wijst ons even op de kaart aan waar we precies heen gaan. De mensen in de Balimvallei hebben eeuwenlang volkomen geïsoleerd geleefd, dus zonder enig contact met de kust. Hoe dat kwam? De kaart kan het ons leren. Tussen Oscars handen bevindt zich een grote rivier, de Idenburgrivier. Deze rivier treedt in de regentijd ver buiten zijn oevers en vormt een enorm moeras. Nog nooit is er een mens in geslaagd dit moeras te doorkruisen. Een weg naar het zuiden is er evenmin. Daar rijzen bergen op tot een hoogte van 4 à 5000 meter. Zo hoog zijn deze toppen dat ze met eeuwige sneeuw bedekt zijn. We zijn inmiddels opgestegen en zien het Sentani-meer nu vanuit de lucht. In dit meer liggen, gebouwd op palen boven het water, verschillende dorpen. Dit is het dorp Ayapo. Het bouwmateriaal voor de huizen wordt volledig geleverd door de sagopalm, die er veelvuldig voorkomt. We vliegen verder en passeren de rivier waarvan ik u zojuist vertelde, de Idenburgrivier. We vliegen hier nu hoog overheen, maar als u er lager over zou vliegen, zou u tussen de bomen overal het water zien glinsteren. Want aan weerszijden van de rivier bevindt zich een zeer uitgestrekt moeras. Als we dan deze zogenaamde meervlakte gepasseerd zijn, komen we in de eerste vallei van het binnenland, het dal van de Hablifouri. U krijgt hier een idee hoe deze dalen in het centrum van Nieuw-Guinea eruit zien. Wijde dalen met overal hoge bergen eromheen. Toen we eens lager vlogen, zagen we hoe dicht bevolkt deze rivierdalen zijn. Overal bevinden zich dorpjes en alle berghellingen zijn bedekt met tuinen. Nu hebben we de vallei van de Grote of Zuid-Balim bereikt. Deze rivier met haar ontelbare kronkels stroomt door een zeer breed dal. Op deze foto kunnen we voor het eerst iets waarnemen van de bevolking van deze streek. De lichte streepjes, die vooral op de voorgrond duidelijk te zien zijn, zijn niet anders dan tuinen. Hier worden de zoete aardappelen of ubi's verbouwd. Pas in 1954 is het zendingswerk in de vallei van de Zuid-Balim gestart, en wel door de KAMA, een Amerikaans zendingsgenootschap. Zendingsarbeiders daalden op de rivier en openden zendingsposten. Dit is er één van. Het is de post Tulim. Links ziet u de huizen van de zendingsfamilies. We zijn thans geland en hebben daarmee het doel van de tocht, de zendingspost Tiom, bereikt. Het vliegveld is aangelegd met behulp van 300 leden van de bevolking, die op een morgen allemaal met hun graafstok gekomen zijn. Na enkele weken was dit vliegveld gereed, keurig afgezet, met aan elke zijde een heg. Het maken van heggen is hier gebruikelijk. Dorpen en tuinen worden daardoor omgeven, ten einde de vele rondlopende varkens te weren. Sion is een zendingspost van de Australian Baptist Mission, geopend in 1956. Hier ziet u het huis waar we de laatste 2 jaar gewoond hebben. Het is gebouwd van rondhout en boombast. Dit materiaal kochten we van de bevolking. De koopsom betaalden we met kauri-schelpen, het betaalmiddel van de Balin. Alleen het dak maakten we van aluminiumplaten. Daardoor zijn we in staat het regenwater op te vangen en als was- en drinkwater te gebruiken. Na deze korte beschrijving van de reis willen we ons nu in het bijzonder met de bevolking gaan bezighouden. Vooral de vrouwen brengen een groot deel van hun tijd in de tuinen door. Keurige, ordelijke, rechte, opgehoogde bedden, met daartussen allemaal goten om het regenwater af te voeren. De tuinen die u hier ziet zijn deels beplant, deels pas omgespit. De aanleg van de tuinen geschiedt door de mannen. Zij hakken de bomen om met hun stenen bijlen en verbranden ze. Daarna wordt de grond omgespit met een graafstok, het enige landbouwwerktuig dat deze mensen bezitten. Vervolgens komen de vrouwen om de nieuwe, jonge aardappelplantjes uit te poten. U ziet hoe eenvoudig die vrouwen gekleed zijn. Kleding kennen ze eigenlijk niet. De mannen dragen alleen een koker en de vrouwen een heel eenvoudig rokje dat ze gevlochten hebben van touw dat ze zelf maken uit de vezels van de pandanuspalm. Van dit touw maken ze ook de draagnetten die ze over hun hoofd dragen en waarin ze zowel de producten van de tuin als hun baby's met zich meevoeren. Een groepje mannen dat naar de zendingspost gekomen is. Ze zitten hier gezellig bij elkaar, maken een praatje en de middelste man steekt zijn pijp aan. Ik moet u nog even opmerkzaam maken op zijn handen. Die zijn niet compleet. Het is namelijk de gewoonte bij deze mensen om, als er een familielid sterft, 1 of 2 vingers af te hakken. Soms worden er ook vingers afgehakt zonder dat er iemand gestorven is. Vooral bij de vrouwen en meisjes is dat het geval. Waarom? Daar zijn we nog niet achter. We hebben het echter al een paar maal meegemaakt dat de toverpriester zei: vanavond is het vingers afhakken. En als het dan donker geworden was, hoorden wij de vrouwen en meisjes op een afstand gillen. Maar we mochten er nooit bij zijn. En als we dan de volgende morgen vroegen waarom ze dat deden, dan was het antwoord: och, zomaar. Dat is nu eenmaal de gewoonte bij ons. Het zal wel iets te maken hebben met hun geloof in boze geesten, maar het juiste van de zaak weten we nog niet. Dit is het enige muziekinstrument dat we tot nu toe hebben kunnen ontdekken. Het mondharpje. Ze splijten een stukje bamboe, in het midden snijden ze er een stukje uit en spannen dan een touwtje. Ze blazen op de 2 tongen en op dat touwtje en door aan het touwtje zachter of harder te trekken, ontstaat er een hogere of een lagere toon. Het is een heel zacht geluid. Je moet er wel dichtbij staan, wil je er iets van horen. Merkwaardig eigenlijk dat dit primitieve begin nooit is uitgegroeid tot een harp. Dit zijn 2 van onze naaste buren. U hoeft niet bang voor ze te zijn. Ze zien er misschien een beetje afschrikwekkend uit, maar het zijn vriendelijke mensen. Kijken we eerst naar de linkerman. Over zijn haar heeft hij een mooi haarnet. U zult misschien al opgemerkt hebben dat de mannen allemaal een haarnet dragen. De vrouwen dragen hier kort en de mannen lang haar dat ze opbergen in de eigen gevlochten netten. Verder heeft hij zijn gezicht mooi gemaakt met een mengsel van varkensvet en roet. De volwassen mannen wrijven zich daar graag mee in. Ze vinden het krijgshaftig staan en misschien beschermt het hen ook tegen de kou. Want Tiom ligt 2000 meter hoog en de temperatuur loopt in de nacht erg terug. En tenslotte heeft de linkerman ook nog een klein touwtje om zijn voorhoofd gebonden, waaraan enkele vogelveertjes zitten. Als hij loopt, bewegen die in de wind en dienen dan om de boze geesten uit zijn lichaam te houden. De rechterman heeft zich een hoofdbedekking gemaakt van de staartveren van de casuaris. Zoals u ziet, draagt hij zijn boog en pijlen bij zich. Deze mensen gingen namelijk nooit op stap zonder hun boog en pijlen. Want oorlog voeren was tot voor kort de voornaamste bezigheid in de Balin. Altijd droegen ze hun wapens bij zich, want naast hun angst voor boze geesten was hun angst voor vijanden het grootst. Geen wonder, elk ogenblik van de dag kon een overval vanuit de volgende vallei verwacht worden. Hier ziet u een groep strijders. De volwassenen zijn ingesmeerd met varkensvet en roet. Ze hebben de slagtanden van een varken door hun neus gehangen door een opening in het neustussenschot. Ze hebben allemaal hun boog en pijlen bij zich en zien er zeer krijgshaftig uit. De kleine jongens smeren zich nog niet in met varkensvet en roet, maar met klei uit de rivier. Daardoor heeft hun huid zo'n lichte, vale tint gekregen. Natuurlijk hebben deze jongens ook hun liederen, die wij een keer op de band hebben vastgelegd. Hier ziet u een van deze strijders van dichtbij. Hij heeft een extra mooi haarnet op zijn hoofd, waarop hij varkenstanden heeft vastgemaakt. Boog en pijlen in zijn hand en gezicht en borst ook weer ingesmeerd met het bekende mengsel. Ook deze man heeft zich keurig uitgedost. Hij heeft een mooi blikje gevonden en een gaatje ingemaakt en het om zijn hals gebonden. Zo maakt hij in de Balin reclame voor Kraft Cheese. Niet dat hij deze kaas zelf dagelijks gebruikt, verre van dien. Toen we daar kwamen, merkten we al gauw dat de voeding van deze mensen zeer eenzijdig is. Wel beschouwd eten ze bijna uitsluitend oebies. Deze oebies worden ook wel zoete aardappel genoemd, hoewel ze in feite heel weinig met onze aardappelen gemeen hebben. Groenten kennen ze slechts heel weinig. We vonden er alleen een wilde soort spinazie en wat bonen. Een bijzondere lekkernij vormt voor hen het varkensvlees. Maar dat eten ze uitsluitend bij ceremoniële feesten. We dachten dat het goed was in dit eentonige menu wat variatie te brengen. En daartoe bestelden we in Nederland en ook in Australië een aantal groentezaden en deelden die uit aan de bevolking. Het zijn goede tuinders, die mensen van de Balin. Ze weten precies hoe ze hun planten verzorgen moeten. Daarbij zingen ze ook hun liederen in het geloof dat de planten daardoor meer en beter vrucht zullen dragen. Het duurde dan ook niet lang of ze kwamen met hun draagnetten vol tomaten, kool, wortelen, bonen, sla, bloemkool. Kortom, alles waarvan we ze zaden gegeven hadden. Uiteraard wilden we er wel wat van kopen voor schelpen of wat zout. Maar dat de rest voor hen zelf bestemd was, daar wilden ze niet van weten. Nee, zeiden ze, Dat kan niet. Die groente is van jullie. Daar zitten jullie geesten in. Als wij die zouden eten, zouden we buikpijn krijgen en ziek worden. Toen heeft zendeling Dreper 1 dag in de week ingesteld als marktdag. Op die dag kunnen alle inwoners komen met hun groente en er wordt alles gekocht met schelpen of met zout. De mensen daar zijn dol op zout. Het is in het binnenland echter moeilijk te krijgen. Ook zendeling Dreper en zijn gezin wonen in Tiom. U ziet hem hier met zijn 4-jarig zoontje John. Bij onze komst in Tiom merkten we op dat de gezondheidstoestand van de mensen vrij goed was. Ze waren goed gevoed doordat de Oebi's een goed voedingsmiddel vormen. Toch leek menigeen aan de een of andere tropische ziekte. Aanvankelijk begonnen we zelf met het behandelen van wonden en het geven van injecties. Maar toen het bleek dat deze mensen, die nog nooit eerder medicijnen kregen, ongelooflijk snel op deze medicamenten reageerden, groeide de klandizie met de dag. Het werd zo druk dat we besloten aan het gouvernement hulp te vragen. Als antwoord kregen wij uit Hollandia een daar opgeleide verpleger om ons te helpen. Van tijd tot tijd gaan we ook op stap om de dorpen in de omtrek te bezoeken. Natuurlijk is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen leren kennen en dat we zo goed mogelijk contact met hen maken. Hier lopen we dan wadend door de rivier de Tiom. In de droge tijd is dat mogelijk. In de regentijd is de Tiom een woest bruisende stroom. Toen we in het dorp aankwamen, was het midden op de dag. Dat speet ons wel, want op dat tijdstip zijn er gewoonlijk heel weinig mensen thuis. De vrouwen zijn dan meestal naar de tuinen, evenals trouwens de mannen, voor zover zij niet ten oorlog zijn getrokken. We troffen dan ook slechts kinderen en oude vandaagen aan. Deze foto geeft u een aardige indruk van hoe zo'n dorp eruit ziet. Links de vrouwenhuizen, rechts de mannenhuizen. Want deze mensen kennen geen gezinswoningen, maar wonen gescheiden. De mannen komen alleen in de vrouwenhuizen voor de maaltijd. Tegen de nacht trekt ieder zich terug in eigen domein. De mannen in de mannenhuizen, de vrouwen en kinderen in de vrouwenhuizen. Ook de varkens overnachten in de vrouwenhuizen. Varkens zijn een heel belangrijk iets in de Balin, een van de meest waardevolle dingen die de Balin-mens bezit. De zorg voor deze dieren is aan de vrouwen toevertrouwd. Hier ben ik in gesprek met enkele kinderen. Ik meende dat ze speelden en vroeg hen wat voor spelletje ze deden. Maar deze kinderen spelen nooit. De jeugd is oefentijd. Hun bezig zijn met pijl en boog is dan ook volle ernst. Zodra de jongens oud genoeg zijn, moeten ze mee erop uit, ten oorlog of op de jacht. Op een van onze tochten maakte ik dit plaatje. We stonden even stil om te genieten van een wijd uitzicht over de vallei van Tiom. De foto werd echter voornamelijk gemaakt om u te wijzen op die zwarte paal daar links op de foto. Hier is kennelijk een nieuwe tuin aangelegd. De mannen hadden de grond omgeploegd met hun graafstokken en de vrouwen hadden hun plantjes uitgezet. Toen kwam de toverpriester. Hij nam een bosje droog gras en wat bladeren en sprak daar zijn toverformules over uit. Vervolgens bond hij die bladeren en dat gras bovenaan deze paal, waarna deze in de grond gezet werd. Nu worden de boze geesten geacht niet in deze tuin te komen en is de eigenaar dus verzekerd van een goede oogst. Even verder kwamen wij een paar mannen tegen met een stenen bijl over hun schouder. We namen de kans waar om hun bijlen eens goed te bekijken en vroegen hen of ze daarmee wel een boom konden omhakken. Ze lachten om onze onnozelheid en wilden ons wel eens een staaltje van hun kunnen tonen. Alleen, een boom omhakken is zwaar werk. Demonstratief wijst de man op de spieren van zijn bovenarm. We begrijpen de wenk en tonen hem een mooie, grote schelp. Ze knikken tevreden en gaan aan het werk. Weldra vliegen de splinters eraf. We kijken op ons horloge en volgen de arbeid met gespannen aandacht. Met de regelmaat van een klok suizen de stenen bijlen door de lucht. Nog even en dan valt de stam. Ze hebben er precies 12 minuten over gedaan. Nu komt de volgende bewerking. Eerst wordt een kleine spleet gemaakt en dan steken 2 mannen daar een stok in en buigen de boom uit elkaar. Een 3de man splijt de stam verder met zijn stenen bijl. Zo verkrijgen zij het gespleten hout dat het bouwmateriaal vormt van de Balim-mensen. Ze bouwen daarmee de heggen rond de dorpen en tuinen. En ook de wanden van hun huizen worden van dat gespleten hout gemaakt. Hier ziet u een dorp. De huizen op de voorgrond zijn al oud. Het vuur dat steeds in de huizen brandt, heeft de daken zwart gekleurd. Schoorstenen zijn er namelijk niet, zodat de rook zomaar door het dak ontsnapt. Op de achtergrond een nieuw huis, waarvan het grasdak nog de normale kleur heeft. We zijn het dorp binnengegaan en bezien een huis nu eens van wat dichterbij. U ziet de wanden en heggen zijn gemaakt van gespleten hout, het dak van gras. Hoewel het huis maar laag is en u daarvan aan de buitenkant niets kunt zien, bestaat het huis toch uit 2 verdiepingen. Beneden de eetkamer, boven de slaapkamer. Stelt u zich daar echter niet te veel van voor. Wanneer we bukkend naar binnen zijn gegaan en vanwege de lage zoldering in bukkende houding blijven staan, kunnen we, zodra onze ogen aan het half duister gewend zijn, het uiterst eenvoudige interieur eens bekijken. In het midden, dat is aan de rechterkant van deze foto, brandt een vuurtje waarbij deze 2 mannen gezellig neergehurkt zitten te praten. Aan de wand hangen hun bezittingen, schoudertassen, tabaksbladeren die hier hangen te drogen en een beetje te fermenteren, pijlen en bogen en soms ook een lange speer. Op ongeveer 1,5 meter hoogte is een vliering gemaakt van gevlochten takken. Aan 1 kant wordt een gat opengelaten en 's avonds kruipen ze door dat gat naar boven. Nadat een vuurtje is aangelegd om zich te beschermen tegen de koude nacht, strekken ze zich uit om te slapen. Ja, het kan daar wel koud zijn, want het is er 2000 meter hoog. Hier zien we de voeten van een paar Balim-mensen uitgestrekt naar het vuur. Ongewassen voeten, zult u misschien opmerken. Maar wassen is in de Balim een onbekende bezigheid. Het water is er heel koud. En waarom zou je je wassen als je je toch de volgende dag weer insmeert met varkensvet en roet? 'S morgens komen ze weer naar buiten. Ze hebben gewacht tot de zon op is en de ergste kou voorbij. Gauw worden nog een paar zoete knollen gepoft die ze meenemen voor onderweg. Dan trekken ze erop uit, de stenen bijl over de schouder. Ook vandaag wacht de arbeid. Er moet een nieuwe tuin aangelegd worden of de voorraad brandhout moet worden aangevuld. In de Balim worden heel vaak feesten gevierd. Nieuwe tuinen nieuwe oogst, huwelijk, sterfgevallen en geboorten gaan allemaal gepaard met ceremoniële feesten. Een vrouw heeft een uitnodiging gekregen voor zo'n feest en ze steekt hier, tezamen met vele andere vrouwen, de rivier over op weg naar het feest. De vrouwen hebben de baby's in de draagnetten op hun rug en de iets grotere kinderen zitten op hun schouder. We komen in het dorp en zien daar reeds vele mannen en vrouwen en meisjes vergaderd, allen uitgedost in hun mooiste plunje. Ze maken zich mooi met veren, schelpen en de tanden van hun varkens. Rechts zien we zo'n varken. Het is zwart en heeft een spitse snuit. Het verschilt dus belangrijk van het Nederlandse varken. Hier ziet u een man die zich heel mooi versierd heeft ter ere van deze ceremonie. Hij heeft zijn haar net afgelaten, zijn haar hangt in tressen ingesmeerd met vet. Op zijn hoofd een prachtige paradijsvogel en nog enkele casuarisveren in zijn haar. De grote zwarte veren die in een streng op zijn rug hangen, zijn afkomstig van een vogel die we nog nooit in levende lijven gezien hebben. En in zijn hand natuurlijk zijn boog en pijlen. Bij ieder feest zijn twee of vier ceremoniemeesters die op een speciale manier zijn uitgedost. Het haar los, één lange veer boven op het hoofd en bladeren tussen hun armbanden gestoken. Door middel van klei zijn op hun benen versieringen aangebracht. Deze ceremoniemeesters wijzen aan hoe de feesten gevierd moeten worden, wanneer de dans en op welk tijdstip de beurtzangen moeten beginnen. Ja, we noemen het dansen, maar eigenlijk is het meer een soort heen en weer hollen. Alle mannen hebben prachtige veren op hun hoofd en op hun rug en in hun hand de onafscheidelijke boog met pijlen. Om beurten rennen de groepen heen en weer of zingen een soort monotone beurtzang. Deze mensen kijken naar de andere groep die juist bezig is te dansen. Ze wachten af tot het hun beurt is. U ziet wat een prachtige verenversieringen zij erop nahouden. Deze twee jongens hebben zich extra mooi uitgedost. De rechterjongen is onze huisjongen, zou u kunnen zeggen. Het is een aardige, pinter jongen en hij heeft anderhalf jaar bij ons gewerkt. We hadden onze ganzen meegenomen naar de balie. En toen we er daar eens een van geslacht hadden, stond deze jongen met grote, smekende ogen te kijken en zei: "Mag ik die veren hebben?" Toen we vroegen wat hij ermee wilde doen, was het antwoord: een mooie versiering maken voor het volgende feest. U ziet hoe hij dat gedaan heeft. Met deze prachtige hoofdversiering behoorde hij op dat moment tot de rijkste jongens van het dorp. Zijn vriend heeft zich opgesierd met een paradijsvogelveer. Beiden hebben varkenstanden door de neus en een zwart masker gemaakt om de ogen. In de beurtzang hoorde mijn vrouw steeds haar naam noemen. Aan een paar meisjes vroeg ze wat dat toch te betekenen had. "Och," zei dit meisje, "dat zult u direct wel merken. Ze willen u een cadeautje geven." En ja hoor, een van de stamhoofden kwam naar haar toe en vroeg haar even naar voren te komen. Daarop moest ze haar armen uitstrekken en toen legden ze daarin een klein biggetje. Dat was hun cadeautje. Was het voor de hulp die wij hun verleenden? Of bedoelden ze iets anders? We weten het niet. We hoefden het biggetje niet mee naar huis te nemen. Het mocht daar blijven. Ze beloofden dat ze er goed voor zouden zorgen en het goed te eten geven. Later, als het groot en dik was, mochten wij het komen halen om het op te eten. Duidelijk was dat ze hoopten en verwachten dat zij dan bij het feest zullen worden uitgenodigd. Nog even een groepje feestgangers. Het feest is ten einde en hiermede besluiten we het eerste deel van dit klankbeeld.